ponieważ od 20 lat nie mamy całodobowej infolinii, więc jest potrzebny dodatkowy instrument w tej sprawie. Ale to nie jest tylko telefon. Tutaj chodzi przede wszystkim ochrona ofiar. My mamy do czynienia z ogromną przewlekłością wymiaru sprawiedliwości, co polega na tym, że sprawy w sprawie przemocy toczą się latami. Kobiety cały czas mieszkają w domu z tymi sprawcami przemocy i są po prostu cały czas poddawane kolejnej przemocy. A zatem konwencja skupia się na tym, żeby te postępowania były w sposób sprawny prowadzone, żeby ofiary były chronione, żeby to sprawca musiał uciekać, nie mógł się zbliżać do domu, ani kobiety musiały uciekać. Wanda i niestety Nowicka, wszelkie Marzena działania... Grubel, czy bardzo dziękuję. Niestety czas naszej audycji także, właśnie dobiegł końca. Mam nadzieję, że wszystkie... Umawiamy się na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję. Wanda Nowicka, Marzena Grubel, najważniejsze, że konwencja została przyjęta. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty, mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Minuta już po godzinie 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 dzień lutego jest piątek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Świat bacznie obserwuje rozmowy w Moskwie, ale przełomu się nie spodziewa. Na Kremlu trwa spotkanie Putin-Merkel-Hollande. Związkowcy w JSW idą na ustępstwa, ale górnicy nie przerywają strajku. Mówią, że dla nich najważniejsze jest odwołanie prezesa. Za krótko niedobrze i za długo też źle. Cel dłuższy niż 9 i krótszy niż 5 daje bardzo poważne powikłania medyczne. Za moment o tym, ile powinien trwać sen. Wczoraj w Kijowie, dzisiaj w Moskwie Angela Merkel i François Hollande odwiedzają te stolice, żeby rozmawiać o sytuacji w Donbasie. Po rozmowach z Petrem Poroszenką dziś kanclerz Niemiec i prezydent Francji rozmawiają z Władimirem Putinem. Wiadomo, że przyjechali na Kreml z pewną propozycją, ale jaką? Nie wiadomo. Eksperci nie są optymistami. Ich zdaniem rozmowy w Moskwie raczej nie przyniosą wymiernych skutków, a jeśli tak, to raczej na niekorzyść Ukrainy. Podróż Merkel i Hollanda nieprzypadkowo odbywa się właśnie teraz. Zdaniem Anny Marii Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych sytuacja na wschodzie Ukrainy jest wyjątkowo napięta i grozi rozlaniem konfliktu. A to już może prowadzić do bardzo dramatycznych scenariuszy. Nie jest tajemnicą, że to Moskwa podsyca konflikt, przysyłając separatystom broni najemników. Rosja gra zarówno wojną, jak i pokojem. Zaznacza Adam Eberhard z Ośrodka Studiów Wschodnich. Oczekiwania Putina, jak podkreśla, są niezmienne. Kremlowi chodzi o federalizację Ukrainy, co będzie skutkowało zablokowaniem procesu zbliżenia Kijowa z Zachodem. Zachód byłby skłonny do zaakceptowania rosyjskiego scenariusza. Problem jednak w tym, że, jak dodaje ekspert, takiego rozwiązania nie chcą sami Ukraińcy. I Poroszenko musi brać to pod uwagę. To jest pewien element, który utrudnia kompromis. W innej sytuacji Merkel z Hollandem oraz Putinem dawno by się dogadali. Po wczorajszym spotkaniu Hollanda i Merkel z Poroszenką administracja prezydenta Ukrainy wydała oświadczenie, że wynikiem rozmów jest postulat powrotu do porozumień mińskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. A ONZ ogłosiła właśnie nowy raport w sprawie wschodniej Ukrainy. Czytamy w nim, że działania wojenne zmusiły do ucieczki z domów już prawie 1 000 000 ludzi. Liczbę ofiar tego konfliktu szacuje się na prawie 5,5 tysiąca. Mimo wstępnego porozumienia nie kończy się strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po 10 dniach od wstrzymania wydobycia i wielu godzinach negocjacji związkowcy zgodzili się na zawieszenie dodatków do chorobowego i urlopu, zmianę zasad naliczania tak zwanego piórnikowego, czyli dopłat do wyprawki szkolnej, a także rozłożenie wypłaty czternastki na 2 raty. Ale sami górnicy mówią, że najważniejszym dla nich postulatem pozostaje zwolnienie prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. Teraz wychodzi na to, że to wszystko, co pan Zagórowski chciał, to osiągnął, bo górnicy idą na ustępstwa i oczywiście chcemy planu naprawczego. Tylko dlaczego się nie patrzy na to, co się nam zabiera? Referendum już było. 90 ponad 8% się załogi opowiedziało o tym, żeby ten pan po prostu odszedł. Bo to jest żenada, co on robi z nami. Trzeba się trzymać razem. Jak na razie jeszcze jakieś ustalenia, niby do niedzieli mają być. W weekend Rada Nadzorcza ma zająć się sprawą porozumienia ze związkowcami. Górnicy liczą, że Rada odwoła prezesa spółki. Setki osób w Albanii i Macedonii musiały uciekać dziś przed powodzią. Po bardzo mocnych opadach śniegu zniszczone są setki domów, zalanych jest 17 tysięcy hektarów, ewakuowano 600 rodzin, utonęło ponad 3 tysiące zwierząt. W Słowenii zamknięto szkoły, do kraju nie są wpuszczane tiry. W południowo-wschodniej części Słowenii ciężarówki utknęły w zaspach, utworzyły się wielokilometrowe korki. Podobnie jest w Chorwacji, gdzie wprowadzono zakaz ruchu ciężarówek na drogach łączących centrum kraju z wybrzeżem Adriatyku. Tam silne wiatry uniemożliwiły też kursowanie promów. Zima powoduje też ogromne utrudnienia we Włoszech z powodu opadów śniegu i ulewnego deszczu. Wczoraj wyłączono z ruchu 700 km autostrad, w tym najważniejszą autostradę Słońca. Kierowcy tirów byli oburzeni. Jak się okazało, wielu z nich złamało zresztą ten zakaz i wjechało na autostrady. I dziś panujące na nich warunki są niekiedy krytyczne. Tak jest w regionach Emilii-Romanii i Wenecji, gdzie spadły niespotykane ilości śniegu. Zaczyna się nasilać chaos na kolei. Pociągi podmiejskie w okolicach Bolonii mają średnio 60 minut spóźnienia. Pociągi dużych prędkości spóźniają się o 100 minut. Z powodu awarii trakcji elektrycznej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec prosimy o szczególną uwagę, bo mamy nowe zalecenia dotyczące długości snu dla osób we wszystkich kategoriach wiekowych. Prowadziła je amerykańska agencja, która zajmuje się tylko tą sprawą. I tak, jeśli chodzi o noworodki, to powinny spać od 14 do 17 godzin na dobę. Niemowlęta 12 do 15 godzin, a dzieci roczne i dwuletnie od 11 do 14 godzin. To są bardzo ważne ustalenia, mówi Michał Skalski, psychiatra leczący zaburzenia snu i podaje przykład ludzi dorosłych, u których długość snu też ma ogromne znaczenie. Ludzie powinni spać powiedzmy tam 6 do 8 godzin, natomiast sen dłuższy niż 9 i krótszy niż 5 daje bardzo poważne powikłania medyczne. Łącznie z tym, że na przykład w wielu badaniach wykazano, że ludzie, którzy śpią poniżej 5 lub powyżej 9 godzin, mają 2-3-krotnie większe ryzyko zgonu z powodu różnych innych chorób. I także amerykańska fundacja w swoim raporcie przestrzega zarówno przed nadmiarem, jak i niedoborem snu. Doktor Skalski ostrzega jeszcze, do czego prowadzą, jakie są konsekwencje braku snu. W przypadku niedoboru snu, czyli braku odpowiedniej regeneracji, ten organizm się, mówiąc najprościej, bardzo szybko starzeje, a po drodze również zapada na szereg chorób. Taki najbardziej spektakularny przykład to były badania robione pod koniec lat 80. do początku 90. na zwierzętach, na szczęście, i które pozbywano snu i w efekcie wszystkie zwierzęta w ciągu paru tygodni umierały, najczęściej w wyniku różnych infekcji. Lekarze przypominają, że w przypadku znacznych zaburzeń snu trzeba niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Teraz to tyle. Skrót serwisu w Trójce o 18.30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład tablet Lenovo, ekran IPS 7 cali, czterordzeniowy procesor, pamięć 8 giga za 349 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014-2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Rubaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Deryglaso. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z tych wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pingu Raju. 6 godzin z tego busie na zagadkowym haju. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe, teraz aż do minus 50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z telefonem LG L50 w zestawie od producenta za jedyne 3799 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była Natalie Cole. Pierwsza mandka powojennej kinematografii kończy dziś 100 lat. Danuta Szaflarska, niekwestionowana gwiazda polskiego filmu i teatru, zagrała w ponad 50 filmach. Popularność przyniosła jej oczywiście rola w Zakazanych piosenkach. Pani Danuta Szaflarska jest artystką wielokrotnie nagradzaną. Między innymi w ubiegłym roku, podczas gali Talenty Trójki, odebrała Diament, nagrodę specjalną za całokształt twórczości. To dla mnie niezwykłe, bo nieraz dostaje się jakieś figury. A w tym jest jakiś czar. Bardzo lubię jakieś czary, dziwne rzeczy. Może dlatego, że chowałam się w dzieciństwie w przepięknej wsi. Jest tyle lasów, potoki. I te czary takie od dzieciństwa są, tkwią we mnie. Dziękuję. Myślę, że pani Danuta Szaflarska jest dzisiaj jedyną na świecie aktorką, która gra regularnie na scenie dwóch teatrów i regularnie występuje w filmach. Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Stuletnią jedyną aktorką, która jest tak czynna zawodowo. A przy tym ma coś, czego wszyscy jej zazdrościmy i patrzymy na nią z podziwem. Ona ma ogromną radość w życiu w sobie. Bawi się, uwielbia towarzystwo, kocha teatr. Kiku, kiku, na koniku, na kościele gałka. Nie pójdę ja za nikogo, tylko za Michałka. Nigdy nie spotkałam się z tym, żeby marudziła, żeby miała jakieś fochy, wymagania dziwne. Dorota Kędzierzawska, reżyser. Przy okazji Pory Umierać, tam mieliśmy 28 dni zdjęciowych tylko, więc była od świtu do późnego wieczora na planie. Ciągle mówiliśmy, Danutko, może odpoczniesz. W ogóle nie było mowy, cały czas była z nami, z całą ekipą. No jest fantastycznym kompanem w pracy. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy można? Niech się rozbierze i położy. Słucham, pani doktor? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę. Pani Szaflarska zjawiła się w naszym kinie w 1946 roku. Wiesław Kot, krytyk filmowy. Razem z pierwszym powojennym filmem z Zakazanymi piosenkami. To nie była aktorzyca, to była ważka, to była tęcza, dziewczyna promienna. Ale niestety to się na Szaflarskiej zemściło, ponieważ walcem przejechał się po naszym filmie socrealizm i już nie było tam miejsca na wesołe, pogodne, zakochane w życiu panienki, ponieważ nastały na ekranie damy zupełnie inne. Kobiety ponure. Pani Danuta zresztą opowiadała, że jak przyszła na pewne próbne zdjęcia i kazali jej założyć kufajkę, to zanim doszło do próbnych zdjęć, to wszyscy się pokładali ze śmiechu, więc no wiadomo było, że do takich ról nie pasowała, ponieważ jest damą i tego się nie zmyje. To się ciągnęło przez całe lata 60. i 70., bo wtedy nastały zupełnie inne typy urody kobiecej i modelu kobiecości. W tym, że pani Szaflarska nieustannie flashbackiem przez te lata wracała w wyspecjalizowanej, wąskiej roli, z którą przechodziła z filmu do filmu, jako ciocia i babcia. Nie babcia w typie zgreda, nie babcia w typie marudy, nie babcia w typie jękoły, a wręcz przeciwnie. Wszyscy znamy rolę Danuty Szaflarskiej z Zakazanych piosenek, ale mało kto wie, że ona brała udział w Powstaniu Warszawskim. W 1942 właściwie już związała się z konspiracją warszawską. Katarzyna Utracka, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. Występowała właśnie w Teatrze Podziemnym. Próby organizowano w prywatnych mieszkaniach, również pokazy. To wszystko było tajne. No i oczywiście, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, razem z mężem Janem Ekierem, stwierdzili, no, że włączą się w to powstanie, oczywiście nie z bronią w ręku, ale występowali dla publiczności. Ja nie płaczę. Ja śpiewam. Tę piosenkę, tę jedyną, po pierwsze, nie czuję się różnicy wieku w pracy i pracujemy tak jak z każdym innym aktorem. Po prostu jest w 100% przygotowana do pracy, oddana temu, co robi. Co pani Danuta lubi prywatnie? Pani Danuta prywatnie lubi grać. I proszę sobie wyobrazić, że jestem na etacie. Mając setny rok życia. Zresztą młodzi w tych serialach grają, których nie oglądam. Jeden tylko serial, który bardzo lubię, to jest Rancho. I to wszystko, bo ja tak nie mam czasu, a nie lubię seriali. Niespodzianki dla pani Danuty Szaflarskiej szykują dziś przyjaciele, a do świętowania setnych urodzin aktorki zachęca m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Na facebookowym profilu muzeum można na przykład zamieścić kartkę z życzeniami. Urodzinowe życzenia w naszym imieniu składała Izabela Woźniak. summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And My Fair Lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Ella Fitzgerald. Wielu kierowców bagatelizuje jego przydatność. Uważają, że jest, bo tego wymagają przepisy. Jak się jednak okazuje, hamulec ręczny może nas wybawić z niejednej opresji. Trzeba tylko o tym nie zapominać, umiejętnie zaciągać, przypomina instruktor jazdy Jan Szumiał z praskiej autoszkoły. Jak zaciągamy dźwignię, to nie wciskamy tego przycisku. Przycisk wciskamy dopiero w celu zwolnienia hamulca. Wiele osób wciska niepotrzebnie. Zaciągamy bez wciskania. To na mnie się wtaczano. To się ma takie wrażenie, jakby widmo jechało. Jedzie samochód, nikogo nie ma w środku. Panika, zaczynam się rozglądać i widzę mój samochód 20 metrów dalej, który powolutku sobie sunie. Schodzę, patrzę, samochodu nie ma. No i w pierwszej chwili to myśl taka, kurczę, no ukradli mi samochód. A rozglądam się, patrzę, 50 metrów w dole po prostu stoi zaparkowany. No tył jest cały, ale ciekawe jak wygląda przód. Awaryjny hamulec postojowy działa na zasadzie liny, które są w pancerzach. Te hamulce działają tylko na tylne koła. My pociągając za dźwignię, pociągamy linki, które zblokują tylne koła. Jeżeli... A pan stoi i nie zaciągnął. A bo ja siedzę w samochodzie. Mogę zareagować. Jechałam trzypasmową drogą. Samochód wytaczał się właśnie z zatoczki. Był zaparkowany po skosie, więc łatwo było mu się wytoczyć na tej jezdnie. Chciałam odbić w lewo, ale nie mogłam, bo tam jechały samochody. Więc musiałam się w bardzo szybkim tempie zatrzymać i modlić się o to, żeby ten samochód też się zdążył przede mną zatrzymać. No i tak się na szczęście stało. Jechałam z dwójką dzieci, więc miałam naprawdę bardzo duże emocje. Kiedy pani noga wpada w podłogę, bo pęknie przewód hamulcowy, bo takie awarie się zdarzają często. Rzeczoznawca Krzysztof Fiałkowski, stacja kontroli paliw. To musi pani użyć tego hamulca ręcznego, bo jeśli pani tego już nie ma, no to albo wyskoczyć z samochodu, albo w pole wjechać. I to jest jego główne przeznaczenie. Następne jego zastosowanie to jest hamulec postojowy, żeby się samochód nie stoczył. Samochód wyruszył w samotną podróż? No tak, i to jakieś 50 metrów z góreczki. To było parę lat temu, ale rzeczywiście sytuacja taka nie do wiary. Parkuje samochód. Był zaciągnięty hamulec ręczny i był na biegu? Nie, nie był na biegu. Mechanicy tutaj wskazywali, że to największy błąd i już teraz tak nie robię, ale wówczas niestety tak zrobiłam. Przód wyglądał tak, że zderzak wgnieciony, lampa potłuczona, błotnik też, no i to tak dość mocno bo niestety musiałam wzywać lawetę, bo samochód nie mógł dalej pojechać. Na czym wylądował? W jakim miejscu? Gdzie? Na murowanym koszu na śmieci. W każdym razie zapłaciłam za to 5000. I wcale nie był to 13. Ani nie piątek? Ani nie piątek. Przy przeglądach tak panowie bardzo uważacie na ten hamulec ręczny. Wielu ludziom życie uratował. Ale on się zużywa. On się nie zużywa. On się psuje w momencie, kiedy się go nie konserwuje. Od czasu do czasu trzeba zaciągnąć i puścić raz dziennie, raz na dwa dni. W sensie konserwacji, żeby te mechanizmy, dzięki którym działam, żeby one były w ruchu. Miałem kiedyś samochód, który był mocno niemłody, bo miał 10 czy 11 lat. I pamiętam, że zimą zdarzały się takie problemy, że hamulec ręczny, jak to się mówi, potocznie nie odbijał. Czyli po zaciągnięciu gdzieś tam jedno koło było przyblokowane. Mechanik powiedział, że trzeba jakąś linkę poprawić. Nigdy nie musiałem, nie zaciągałem tego hamulca. Przyjechałem kiedyś na stację benzynową, to ważne, bezobsługową. Poszedłem do takiej budki, gdzie wkłada się banknot i płaci się jakiś tam nominał. Wracam do samochodu i serce podeszło mi pod gardło, bo samochodu nie ma. To było na obrzeżach centrum handlowego, więc nikogo nie było po drodze w linii strzału. Dobiegłem jak w filmie szpiegowskim, w biegu wskoczyłem do samochodu, wyhamowałem, serce waliło mocno, ale nic się nie wydarzyło złego. Biegłem za własnym samochodem. Klienci mają z tym problem? Mają problem, bo wmawiają czasami, że on tego hamulca nie używa i używać nie będzie. Panu nie każe używać, on ma być sprawny. Człowiek to wymyślił po to, żeby służyło. Jak zaciągamy dźwignię, to nie wciskamy tego przycisku. Przycisk wciskamy dopiero w celu zwolnienia hamulca. Hamulcem ręcznym zainteresowała się Ewa Dudzińska. W przyszłości obiecała, że zainteresuje się światłami. Robert Wyatt. Panie Adamie, witam. Halo? Kłaniam się panu. Dzień kłaniam dobry. Się redakcji, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, było to bardzo, bardzo dawno temu. Miałem wtedy 9 lat. Zimą łowiłem ryby na takim małym, leśnym jeziorku na Mazurach. I któregoś dnia kilka ryb przymarzło do lodu, zostawiłem je, następnego dnia stwierdziłem, że zostały odłupane od lodu i były ślady wilka. No i przez następne dni celowo zostawiałem te ryby i po kilku następnych dniach zobaczyłem, że z lasu wyłonił się wilk. I tak z dnia na dzień zbliżał się do mnie po kilkadziesiąt metrów, także po pewnym czasie doszło do tego, że towarzyszył mi w łowieniu ryb odległości jakichś 2-3 metrów. Oj! Tak, do tego doszło. To niespotykane, bo to przecież bardzo ostrożne zwierzęta. Tak, żeśmy przyjęli zasadę, że co piąta ryba była dla niego. Jego, pamiętam doskonale, jego czerwone oczy, zawsze opuszczony ogon. I po zakończeniu wędkowania odprowadzał mnie, szedł za sankami moimi aż do skraju lasu i znikał. I to tak trwało gdzieś do połowy zimy. A potem znikł i pokazał się dopiero za rok. Okazało się, że to jest wilczyca. Ale to jest historia tak nieprawdopodobna, że za tydzień ją opowiem. Ciąg dalszy zatem nastąpi. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Marcin napisał... Jeżeli to nie problem, to bardzo proszę przekazać mojej żonie, że kolacja już na stole, wino się chłodzi, a Staś, syn, odtransportowany do dziadków, odbiór potomka zaplanowany na niedzielę. Oj, panie Marcinie, to aż się opłaca wracać. Hulaj dusza. in chillest toil. They run about the world while I'm down to one slow. But we'll turn things upside down if I can't even know. I tak oto, proszę Państwa, moim zdaniem bardzo przyjemnie. Minęła nam godzina 18.30, czas zatem na skrót wiadomości. Justyna Mączka. Polska jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach zagranicznych inwestorów. Amerykańska agencja Standard & Poor's stwierdziła właśnie, że rozważa podwyższenie naszej wiarygodności kredytowej. Doceniła stabilny wzrost gospodarczy i dodała, że wystawi nam lepszą ocenę, jeśli dochody Polaków nadal będą doganiały średnią europejską, nasze instytucje będą działały coraz efektywniej lub jeśli znacząco zredukujemy nasz dług publiczny. Agencja szacuje prawdopodobieństwo na 1 do 3. Bobolice w powiecie koszalińskim chcą przyjąć rodzinę uchodźców z ukraińskiego Donbasu. Propozycja została złożona małżeństwu, lekarzowi i pielęgniarce z dwójką dzieci, którzy teraz przebywają w ośrodku koło Olsztyna. Krzysztof Dziadul, sekretarz gminy, mówi, że czeka już tylko na zgodę MSW. Jeśli będziemy mieli zapewnienie, mieszkanie gmina przydzieli. Również deklarujemy pomoc przy wyposażeniu mieszkania. Też kwestia nostryfikacji świadectwa, zdania egzaminu przed Okręgową Izbą Lekarską. To też trochę trwa. Gmina zakłada, że w ciągu 2 lat lekarz ze specjalizacją ginekologii mógłby rozpocząć praktykę. Takiego lekarza teraz w Bobolicach brakuje. MSW cały czas zbiera oferty pracy dla polskich uchodźców z Donbasu. Do tej pory chęć zatrudnienia i zapewnienia mieszkania zgłosiło nieco ponad 40 przedsiębiorców i instytucji. Przybywa kin, gdzie filmy są odtwarzane z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Taką możliwość wprowadziło właśnie Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Można z tego korzystać na każdym seansie. Dostaje się specjalne słuchawki, w których słyszy się głos lektora, tłumaczy filmoznawca Karol Szafraniec. Mamy dodatkową ścieżkę dźwiękową, która mówi niedowidzącym osobom, co widać na ekranie. Czyli z jednej strony słyszymy wszystkie dialogi, które słychać w filmie, ale poza tym mamy lektora, który czyta zarówno wszystkie napisy, które są wyświetlane na ekranie. Czasami mówi też nawet kolory tych napisów. Poza tym jakby opisuje całą sytuację. Chodzi o to, że osoba niedowidząca może uczestniczyć w pełni w seansie. Niewidomi mogą korzystać już z takiej możliwości między innymi w kinach w Warszawie, Tarnowie czy Radomiu. Więcej informacji w serwisie Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy, proszę Państwa, od minus 7 w Małopolsce do minus 5 w centrum, minus 2 nad morzem. Jutro na południu pogodnie, na wschodzie w centrum śnieg, a na wybrzeżu Mazurach, Kujawach, w Wielkopolsce deszcze ze śniegiem, który może powodować gołoleć. Nad morzem wiatr bardzo silny. W Krakowie jutro minus 2 stopnie, w Rzeszowie, Kielcach minus 1, w Warszawie, we Wrocławiu 0, w Augustowie, Bydgoszczy, Gdańsku plus 1, a w Poznaniu, Szczecinie 2. Kolejne dni nadal z lekkim mrozem, także niewielkimi opadami śniegu. A w środę, ponoć od środy, proszę Państwa, tak, od zachodu przyjdzie ocieplenie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

jeszcze Paul Butterfield Blues Band w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaproszenie dla Państwa do teatru. Jan Niebudek. Zbliża się Dzień Świętego Walentego, czym przypominają czerwone serca i serduszka w największych ilościach występujące w centrach handlowych. Do tego oczywiście miłosne piosenki i filmy. Z drugiej strony coraz więcej mediów społecznościowych i aplikacji, które mają pomóc w znalezieniu drugiej połówki, a często tylko pogłębiają poczucie osamotnienia. Niektórzy artyści reagują na to wszystko w sposób dość przewrotny. W ostatnich latach powstał na przykład film Her w reżyserii Spike'a Jonesa, którego bohater zakochiwał się w głosie z komputera. Od Her niedaleko już do Ruby Sparks, innego filmu, do którego scenariusz napisała Zoe Kazan. Co to ma wspólnego z teatrem? Okazuje się, że bardzo wiele. W najbliższą środę w Stołecznym Teatrze Warszawy na Nowym Mieście odbędzie się premiera spektaklu Ruby, opartego właśnie na scenariuszu Kazan. Ruby, tak ma na imię. Ma 24 lata, jest bardzo ładna, pochodzi z Dayton, Ohio. Dlaczego z Dayton, Ohio? No to tak brzmi romantycznie. To opowieść o pisarzu, który przeżywa twórczy kryzys. Psychoterapeutka radzi mu, by napisał o dziewczynie swoich marzeń. Charles, bo tak ma na imię ów nieszczęśliwy człowiek, zakochuje się w tej nieistniejącej postaci. Pewnie każdy chłopak by chciał mieć taką możliwość, żeby w ogóle napisać sobie dziewczynę, potem móc ją dopasowywać do siebie, zmieniać ją i wyłączyć wszystkie problemy i smutki. Mówi Mateusz Banasiuk w spektaklu Charles. No i tak trochę jest z moim bohaterem, że on też by tego oczekiwał. Ja wiem, że to jest futurystyczna komedia romantyczna, ale to, co tu się zdarza, to są wszystko możliwe sytuacje i sytuacje, które się zdarzają. A na scenie także Sławomira Łozińska oraz siostry Bohosiewicz, Maja i Sonia. To jest baśń, to jest pewnego rodzaju jakaś taka opowieść z takim magicznym pierwiastkiem, jakiś rodzaj, bym powiedziała, takiej magicznej metafory, która jest bardzo zmyślnie napisana, ale bardzo, bardzo fajna i bardzo mądra. Ja jestem tym tekstem zauroczona. Przedstawienie reżyseruje dobrze znany publiczności Adam Sajnuk, a premiera Ruby w przyszłą środę. Na koniec jeszcze krótko o najnowszej premierze Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nirwana, Biesy, Kamienne Niebo zamiast Gwiazd, Kronos. W twórczości Krzysztofa Garbaczewskiego nie brak głośnych, budzących skrajne emocje spektakli. Znaki rozpoznawcze? Tekst traktowany tylko jako inspiracja, wykorzystanie multimediów, aktorskie improwizacje i nietrzymanie się linearnej opowieści. Teraz Garbaczewski we Wrocławiu szykuje wystawienie Burzy Szekspira. Co z tego wyniknie, przekonać będzie można się od jutra. Więcej o tym spektaklu w niedzielę w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny Barbary Marcinik. Zapraszamy. Con la corriente de tu amor, como barco a la deriva en tempestad, sin rumbo, navegando por el mar de tu querer. Y en tu mirar a mi barco naufragó, en tu corazón de piedra encallé, como un ancla. Mi alma está enterrado tu adiós. Encallé escuchando de tu boca lindos versos, como sirena llorada en los mares de tus cuentos. En mis lágrimas me ahogué, el dolor pesado es. Cuando sabes que tu amor no es correspondido, reenforce el mástil con fe y zarpe un destino incierto. Esperanzada por hallar aquel cariño que me nutra con la miel de amor puro y fiel que solo en sueños pude imaginar cuando era niña. El arrecife de tu amor ya está marcado, una huella en mi alma has dejado, iluminada de sufrir, faro que he puesto allí para que sirva como aviso para mí. Y es que tu amor es punto de referencia, la tormenta cuando volverá a pasar. Sonará una alerta que sirva de advertencia para todo aquel que quiera navegar, para todo aquel como yo que se vuelva a enamorar. We'll pasar más por allá. Punto de Pani Aleksandra, dodzwoniła się do nas, zdaje się, że z garstką optymizmu. Witam panią, halo. Witam, witam serdecznie pani Kubo. Co dobrego? No właśnie, pani pańska audycja nam umila powrót z ferii zimowych. Właśnie wracamy ze Szczyrku. Warunki fantastyczne, Szczyrk, Wisła, także pozdrawiamy wszystkich narciarzy, którzy właśnie wybierają się w tamte strony. Na pewno będą mieli co robić i genialnie przygotowane trasy narciarskie, także super. O czym informujemy w popołudniu? Zazwyczaj dzięki uprzejmości Henryka Sytnera. Polecam wiadomości śniegowe. To była Gloria Estefan. Czas jeszcze, proszę państwa, na premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. I znowu przed nami interesujący weekend w kinie. Wśród dzisiejszych premier jest kilka nowych tytułów, których warto nie przeoczyć w bieżącym repertuarze. Wiele osób zapewne przyciągnie do kina nowa produkcja twórców Matrixa, rodzeństwa Wachowskich, Jupiter Intronizacja. To kino akcji w gatunku science fiction, naszpikowane efektami komputerowymi i specjalnymi. Jeśli nie będziemy wymagać zbyt wiele od scenariusza i fabuły, a poddamy się bogactwu wizualnemu, to pożywka dla oczu może być całkiem przyjemna, a także dla innych zmysłów, jeśli uda się komuś, tak jak mnie, obejrzeć ten film w specjalnej sali 4DX. Dziś też zupełnie różne, ale obie bardzo dobre premiery polskie. Warsaw by Night to wciągająca historia obyczajowa z życia czterech kobiet w różnym wieku. I świetne aktorstwo, nie tylko zresztą od twórczyń ról głównych Stanisławy Celińskiej, Izy Kuny, Romy Gąsiorowskiej i Marty Mazurek. A skąd ta historia? O tym autorka filmu Natalia Korycka-Grus. Ja dosyć często, pewnie zresztą wiele osób, siedząc w restauracji, czy w kawiarni, czy w autobusie, czy w pociągu i przyglądając się różnym ludziom, często podkładam jakieś historie i zastanawiam się, skąd się na przykład wzięła ta osoba i jak tutaj przyszła i usiadła, to co jej się wcześniej przytrafiło, albo jak patrzę na to, jak ludzie, bo bardzo lubię na to patrzeć, w jakich ludzie są relacjach ze sobą w takich miejscach publicznych, to też zawsze jakoś tam moja wyobraźnia dobudowuje jakieś historie. No i właśnie siedząc w taki piątkowy wieczór w jakimś klubie, pomyślałam sobie, że trzeba tak zrobić taki film, który opisuje to, że ludzie wychodzą w ten piątek wieczorem i poszukują bliskości, poszukują kogoś, z kim mogliby się podzielić jakimiś uczuciami. No właśnie poszukują bliskiego człowieka na różne sposoby. I zwróciłam się do Marka Mozoleskiego, który jest dramaturgiem w zasadzie teatralnym, ale który ma bardzo dobre ucho do dialogów z takim pomysłem i Marek Mozoleski napisał scenariusz. Na seans polskiego gówna Grzegorza Jankowskiego chyba namawiać szczególnie nikogo nie muszę, bo ten film cieszy się już wielką sławą, a też i sympatią widzów od ostatniego festiwalu w Gdyni. To mówiąc w skrócie, trochę specyficzny musical z życia artystów alternatywnych, ale przede wszystkim zjadliwa satyra na przaśny polski showbiznes. Wyrazista kreacja Tymona Tymańskiego i nie oddalając się nadto od tytułu, kupa śmiechu. I wreszcie dwa filmy, które Trójka poleca swoim słuchaczom w tym tygodniu szczególnie, w dodatku oba ze Szwecji. Turysta to wciągający dramat psychologiczny z życia pewnego małżeństwa, wyreżyserowany przez Rubena Ostlunda. Wszystko zaczęło się od pomysłu na film o tym, gdzie najbardziej kompromitują się szwedzcy turyści. Miał się składać z trzech odrębnych historii, ale kiedy pojawił się pomysł z lawiną, która wpływa na życie rodziny, postanowiłem skupić się na tej historii. Ale został nam tytuł, Turysta. Międzynarodowy tytuł to Force Majeure, Siła Wyższa. Bardzo lubię ten tytuł, dokładnie z tym mamy tutaj do czynienia. Old tourist title. And for me, I think that Force Majeure is the best title of the film, because that's exactly what is happening between the couple. Thomas i Ebba są małżeństwem, to umowa prawna. I nagle dzieje się coś, co łamie tę umowę. Siła wyższa też jest terminem prawnym, używanym choćby w przypadku katastrof naturalnych. Po takiej katastrofie nikt nie wie, jak postąpić w nowej sytuacji. So no one that knows how to handle the new situation, the new setup of they have to deal with. Tak o genezie filmu reżyser turysta powiedział Katarzynie Borowieckiej. Psychologii, ale i wyrafinowanej formy nie zabraknie i w drugim filmie ze Szwecji, czyli Zjeździe absolwentów Anno Del. Więcej o nim Marcin Pieńkowski ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Laureat konkursu filmu o sztuce ostatniej edycji festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Film, który no, jest takim specyficznym filmem o sztuce, bo to jest troszeczkę fabuła, troszeczkę dokument, a troszeczkę taka prowokacja. Film Zjazd absolwentów Anno Del, szwedzkiej artystki, bardzo kontrowersyjnej w swoim kraju. Kilka lat temu sfingowała swoje samobójstwo. Teraz powraca filmem, który oparła na swojej traumie ze szkoły średniej. Realizuje film, który jest taką wizją zjazdu absolwentów jej szkoły, zjazdu, na który nie została zaproszona. Później ten film pokazuje, konfrontuje ze swoimi oprawcami ze szkoły, a więc taka dość specyficzna prowokacja. Troszeczkę to ogląda się jako taki rasowy thriller, troszeczkę jak filmy skandynawskiej dogmy, bo tam dużo jednak jest z Larsa von Triera czy z Festen Winterberga, ale przede wszystkim jest to niezwykle ciekawe zjawisko społeczne i taka próba rozliczenia się z przeszłością, dość błyskotliwa. Wśród wielu interesujących nowych filmów, Zjazd absolwentów i Turysta to właśnie te tytuły, które w tym tygodniu Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Zapraszamy. But I can't seem to find my way over. Wondering, I'm lost as I travel along the white cliffs of Dover. I've been ripped, watched them free, and I merely survive because of my pride. And there's loneliness partly below. It's such a drag to be on your own. My girl left me and wouldn't say why. Guess I'll just break right down and cry. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time. There've been times I found myself thinking of committing some terrible crime. Manhattan key seemed to find my way over. Wondering I'm lost as I travel along the white cliffs of Dover. To Joe Cocker. Polecam listę, to już po 19:00 Marek Niedźwiecki. Tu program trzeci, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia. Przed nami Slade. I've seen the sunset in the east and in the west. I sang the glory that was Rome and passed the hound up singers home. It still seems for the best. And I'm far, far away with my head up in the clouds. And I'm far, far away with my feet down in the crowds. Let it zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład aparat systemowy Olympus EPL5 z dwoma obiektywami w zestawie i matrycą 16 milionów pikseli za jedyne 1699 zł lub w 50 ratach 0%. Media.